Bizim burada aradığımız adel muhlis derken ada harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi cerler kısmından olup el muhlis kelimesinin evveline gelip ahirini ceretti. Harfi cer ismini aldı. Mütellakı yoktur. Ve thamine aşara. 18. harfi cer nedir? Levla, levla harfi ceridir. Levla. Levla ne için vad edilmiştir? Limtina'i şeyin li vücudi gayrihi. Bir şeyin varlığından dolayı başka bir şeyin imkansızlığını ifade etmek içindir. Mesela ne diyor? Levla Hazreti Ömer demiş. Levla Aliyun leheleke Umarun. Levla Aliyun, Ali olmasaydı leheleke Umarun. Ömer helak olurdu. Ömer helak olmadı. Niçin? Ali var olduğu için. Ha, Ali var olduğundan Ömer ne olmadı? Helak olmadı. Limtina'i şeyin li vücudi gayrihi. Limtina'i şeyin bir şeyin mümteni olması, imkansız olması neden dolayı? Li vücudi gayrihi, başka bir şeyin var olduğundan dolayı. Evet, örneğine bakalım. Nahu. Levlâke ya rahmetallâhi leheleken nâsû. Levlâke, şayet sen olmasaydın ya rahmetallâhi, ey Allah'ın rahmeti, şayet sen olmasaydın leheleken nasu, insanlar ne olurdu? Helak olurdu. Ey Allah'ın fazlı keremi, ey Allah'ın acıması. Sen olmasaydın, değil mi? Sen olmasaydın elbette insanlar ne yapar? Helak olurdu. Evet. Bizim burada aradığımız levla kederken levla harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semain harfi cerler kısmından olup kâf-ı hitabın evvene gelip ahirini mahallen ceretti. Harf-i cer ismini aldı. Mütealakı yoktur. Yoktur. Evet. Levla ancak damire muttasıl olduğunda harf-i cer olur. Damire muttasıl olmasa harf-i cer olmaz. Harf-i imtina olur. Levla zeydun. Levla aliyun leheleke umer. Levla aliyun. Levlahu. Levlahuma. Levlahum. Levlaha. Levlahuma. Levlahun. Levlake. İşte böyle olursa harf-i cer olur. Yoksa harf-i cer olmaz. İla dahale, dahil olduğu zaman hala damir. Damire dahil olduğu zaman da harfici olur. Yoksa harfici olmaz. İkide aynı şey içindir. Ben de imtina şey. Tabi. Ve tasi'a aşara, 19. harfici, key, key harfici. Bu key de ancak may istifama dahil olursa harfici olur. Keyme olursa yani harfici. Yoksa harfici değildir. Evet. Nahvu. Keyme asayte. Keyme niçin? Lime yani. Keyme lime. Niçin? Asayte asi oldun. Niçin isyan ettin? Evet, bizim burada aradığımız keyme derken key harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi celer kısmından olup ma-i istifhamiyenin evvene gelip ahiri mahallen ceretti. Harfi cer ismini aldı. Mütallakı olan asaytenin manasını medhulü olan ma-i istifhamiye taşıdığından dolayı da harfi izafet ismini aldı. Evet, güzel. Vel işrune, 20. harfi cer nedir? Lealle. Lealle harfi ceridir ama lealle nerede harfi cer oluyor? Fi lugati ukaylin. Ukayl kabilesinin lügatında harfi cer. Ama Hicazilerin lügatında isminin nasb haberini refeder. Hicaziler leallallâhe yağfiru zembi diye okur. Ukayl kabilesi leallallâhi yağfiru zembi. Tamam. Ne gibi nahu? Leallallahi teala yagfiru zembi. Leallallahi umulur ki Allah teala yüce Allah umulur ki beklenir ki yagfiru mağfiret eder bağışlar neyi? Zembi benim günahımı umulur ki Allah bağışlar. Bizim burada aradığımız leallallahi derken lealle harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi cerler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirini ceretti. Harfi cer ismini aldı. Mütallakı yoktur. Evet. Şimdi o zaman mütallakı olmayan harfi cerler geçti burada. Bir, zait harfi cer. Kemislihi de kaf zaitti, mütallakı yok. Rubbe. İki, haşa. Üç, hala. Dört, ada 5, levla 6, lealle 7. Tamam, 7 tane harf-i cerin mütallakı yok. Yok.